debaty. Łeb spuszczony, nogi jak z waty. Ciężko jest żyć, gdy nie jesteś bogaty. Żyjesz na swój rachunek, czy na rachunek taty. Za ciężką robotę, lekkie bierzesz zapłaty. Kasta skład wie, że istnieją trzy światy. Realny, wymarzony, ten widziany za kraty. Jestem chłopak z ulicy, a nie syn biurokraty. Na specjalną okazję garnitur mam dwa krawaty. Obce mi są tonące w zbytku magnaty. Za to szanują mnie wszystkie z podwórka wariaty. Tak, dla ci złości, szanuję tych prostych gości, bo sięgają celu, mimo przeciwności. W czasach niepewności, nie tracąc godności, wiążą koniec z końcem, to są umiejętności. Tym, w którym w oczy wiatr, bez litości, podaję rękę, by nie trwali w samotności. Może doczekam ich pomocy kiedyś w przyszłości. Razem raźni, łatwiej pokonywać trudności. Do tych, co bogaci, nie czuję zazdrości, bo lepiej się czuję wśród tych, którzy ubożsi. Wśród nich doświadczam więcej serdeczności, to moi bracia w codzienności. Kpię z pozerstwa, chciwości, głupoty i próżności. Ze znajomości, których nie ma szczerości. Brak wrażliwości, współczucia w rzeczywistości. Brak życzliwości, życie w obojętności. Nie wstydzę się odmienności, krzyczę siła w jedności. Społeczeństwa, indywidualności. Racja po stronie mniejszości, ze mną kasta gotowości. Rymowanie dla otuchy i radości. Rymowanie dla poczucia własnej wartości. Ja rymem bronię granic suwerenności. Spróbuj teraz towaru bardzo dobrej jakości. Ja nigdy nie sprzedam niczyjej wolności. Nie ma i nie będzie sprawiedliwości. Nie ma wątpliwości. Przyjmij to do wiadomości. Przyjmij to do wiadomości. Pytają mnie, dlaczego piszę rymów tak mało, jak Iwan Kryło. Odpowiem, by dobrze brzmiało. Gdyby było za dużo, po co tyle powstało? Pytaliby ci, którym teraz jest mało. Zresztą gdyby więcej było, i tak by nie starczało, by opisać to, co się ze wszystkimi stało. Zwariował umysł i ciało, bo za dużo się brało. Za często za mocno wiało, zielono, brązowo, biało. Wszystko nie jest tak, jak wcześniej być miało. Gdy się dorastało, wspólnie się buntowało. W grupie patrzy się śmiało, wszystko się kupy trzymało. Ej, chłopaki, coś tu wylądowało. Z biegiem lat się zmądrzało, by z opresji wyjść stało. Trzeba odbić od dna, tak by dno się oberwało. Każdemu z was życzę, aby mu się udało. Hip-hopu sedno, nie jest mi wszystko jedno. Imprezowo na bogato, na ulicach wciąż na biedno. Wciąż na biedno. Mojego hip-hopu sedno.